Centowym rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii całkiem prawdopodobne. Głosowanie 12 grudnia proponuje premier Boris Johnson. Znaleziono szczątki kolejnych więźniarek z dawnego obozu w Ravensbrück, informuje o tym Instytut Pamięci Narodowej. Ministrowie obrony państw NATO rozmawiają o sytuacji w północnej Syrii. Niewykluczone, że Brytyjczycy niedługo znowu pójdą oddać swój głos. Brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że składa wniosek o przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Miałyby być one w czwartek 12 grudnia. Zapowiedź taką Johnson złożył po spotkaniu z członkami swojego rządu. Było one poświęcone ustaleniu dalszej strategii po tym, jak Izba Gmin nie przyjęła proponowanej szybkiej ścieżki legislacyjnej dla projektu ustawy w sprawie Brexitu. Dzisiaj liderzy frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim zgodzili się na przedłużenie Brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Po wydaniu decyzji przez komisję w przestrzeni prawnej były dwa odmienne rozstrzygnięcia w tej samej sprawie. Tak Wojewódzki Sąd Administracyjny uzasadnił wyrok o uchyleniu decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy Alei Niepodległości 151 w Warszawie. To kolejna z kilkunastu decyzji komisji weryfikacyjnej, którą sąd uchylił. Tak w Pulsie Trójki mówił o tym Wiktor Klimiuk, stołeczny radny PiS i członek komisji. No niestety, ale taka postawa sądów całkowicie podmywa zaufanie obywateli do prawa, no bo jeżeli obywatel idzie do sądu i się może dowiedzieć, że postąpił zgodnie z ustawą, ale ta ustawa jest zgodnie ze zdaniem sądu niezgodna z konstytucją, no to wtedy okazuje się, że nie ma żadnej obrony. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto, który nagłaśniał przypadki dzikiej reprywatyzacji, mówił w Trójce, że w jego opinii sądy administracyjne same stworzyły proceder reprywatyzacyjny. I teraz przychodzi ktoś i mówi, hola, hola, wyście źle interpretowali prawo, my tu mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, trzeba było to interpretować inaczej. A sądy mówią, nie, nie, nie, my będziemy interpretować tak, jak to interpretowaliśmy sobie wcześniej. Tylko ta interpretacja jest skrajnie korzystna dla handlarzy roszczeń, dla przestępców, a jest skrajnie niekorzystna dla interesu publicznego i dla lokatorów. Wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej wcześniej stwierdził, że wyroki sądu wskazują, że komisja popełniła mnóstwo błędów prawnych przy podejmowaniu decyzji. Kolejne szczątki więźniarek z KL Ravensbrück odnaleźli badacze z Instytutu Pamięci Narodowej. Między innymi urny z prochami były zakopane na cmentarzu w niemieckim Fürstenbergu. Mimo dokonanych kremacji znajdujemy spore fragmenty niespalonych kości. Ofiary były przywożone tutaj z obozu w jakichś ubraniach i potem były palone i te metalowe fragmenty ubrań udaje nam się także wśród rochów odnaleźć. Opowiadał wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Poszukiwania na cmentarzu są drugim etapem prac rozpoczętych wiosną. Wtedy udało się odnaleźć wiele prochów, szczątków i tabliczek, które zawierają dane Polek, które po śmierci tam zakopano. Obóz w Ravensbrück był największym na terenie Niemiec obozem koncentracyjnym dla kobiet. Więziono w nim ponad 130 tysięcy kobiet z kilkudziesięciu krajów Europy. Wśród nich było około 40 tysięcy Polek. O sytuacji w północno-wschodniej Syrii rozmawiają w Brukseli ministrowie obrony państw NATO. Turecka ofensywa w tym regionie spowodowała napięcia wśród sojuszników. Turcję krytykowały Stany Zjednoczone, a także kilka europejskich państw, w tym Francja. Natomiast od ubiegłego tygodnia obowiązuje zawieszenie broni uzgodnione przez władze w Ankarze i Waszyngtonie. Rozmowy śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Mimo wspólnych ustaleń Stany Zjednoczone nie rezygnują z krytyki prezydenta Erdoğana. Tak mówił przed rozpoczęciem obrad sekretarz obrony USA Mark Esper. Turcja postawiła nas w okropnej sytuacji. Będąc sojusznikiem w NATO, zmierza w złym kierunku. Bardziej zbliża się w stronę Rosji niż Zachodu. Amerykański sekretarz obrony nawiązał do wspólnych uzgodnień Ankary i Moskwy w sprawie utworzenia strefy buforowej w północno-wschodniej Syrii. Ten pas, kontrolowany dotychczas przez Kurdów, przejdzie pod kontrolę Turcji i Rosji. Pytany o tę sprawę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznał, że są różnice zdań wśród sojuszników. I wyraziłem już ubolewanie z tego powodu. Dlatego też przyjąłem z zadowoleniem porozumienie Turcji z USA w sprawie zawieszenia broni. Szef NATO poinformował też, że podczas dyskusji o sytuacji w północnej Syrii sojusznicy omówią propozycję Niemiec dotyczącą utworzenia międzynarodowej strefy bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe od Krzysztofa Łoniewskiego. 30 lat temu zginął Jerzy Kukuczka, jeden z najwybitniejszych himalaistów w historii dyscypliny. Stanął na szczycie wszystkich 14 ośmiotysięczników w Himalajach i Karakorum. Przed nim dokonał tego tylko Włoch Reinhold Messner. Tak o Kukuczce mówi uczestnik wielu obecnych wypraw w najwyższe góry świata, Rafał Fronia. Nie miałem nigdy przyjemności spotkać się z Jurkiem. On był przedstawicielem pierwszego pokolenia takich wspinaczy prawdziwych, którzy eksplorowali nie tylko zimą, ale też nowe drogi. I dla nas, dla tego młodego pokolenia jest on przede wszystkim symbolem. To jest czasami powód, dla którego jedzie się w góry, aby zobaczyć i próbować zrobić to, co robili nasi starsi koledzy. No już 30 lat jak odszedł, natomiast dalej wiele rzeczy, które zrobił, są niepowtórzone i pewnie nigdy nie będą powtórzone. Kukuczka zginął, próbując zdobyć lot ze południową granią. W ten sposób wówczas nikt tego szczytu nie zdobył. Odpadł od ściany kilka metrów przed osiągnięciem celu. Teraz piłka i transfery, których jeszcze nie zrealizowano, ale same spekulacje budzą spore emocje. To, że Napoli flirtuje ze Zlatanem Ibrahimowiciem, wiadomo od jakiegoś czasu. Zresztą potwierdził to właściciel klubu z południa Włoch, ekscentryczny Aurelio De Laurentiis. Więcej szczegółów w tej sprawie ujawnia La Gazzetta dello Sport. Ibra oczekuje półtorarocznego kontraktu i świeżego grosza w wysokości 5 milionów euro. Napoli proponuje umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejnej najpierw 1,5 miliona, potem ewentualnie jeszcze 3. Strony pewnie się dogadają. Ciekawe, co na to Arkadiusz Milik. Inna znana postać w światowym futbolu, Thomas Müller, rozważa zamianę Bayernu Monachium na Inter Mediolan. Tak informuje magazyn Kicker. Z kolei z reguły dobrze zorientowany w bawarskich realiach dziennik Bild uważa, że po drodze mu raczej z Manchesterem United. W każdym razie w tym sezonie Müller w Monachium grywa ogony i transfer zimą ulubieńca niemieckich dziennikarzy prawdopodobny. Pewne jest tymczasem to, że Krzysztof Głowacki będzie znów walczył o pas mistrza świata w kategorii junior ciężkiej. Rywalem naszego pięściarza będzie Ilunga Makabu z Demokratycznej Republiki Konga, a stawką pojedynku pas federacji WBC, z którego, jak zresztą z innych prestiżowych w tej kategorii, zrezygnował Oleksandr Usyk. Termin i miejsce walki Głowackiego z Makabu nie są jeszcze znane. Znany jest za to termin i miejsce kolejnych wiadomości sportowych na naszej antenie. Tuż po 21 w studiu przy Myśliwieckiej zamelduje się Adam Malecki. Zawsze jestem pod wielkim wrażeniem, jak panowie z redakcji, z sekcji sportowej doskonale sobie, z jaką lekkością radzą z tymi nazwiskami bardzo trudnymi obcokrajowców. No niebywale, zupełnie bez ćwiczeń, prawda? Tak właściwie. Ćwiczymy po nocach. Ćwiczycie, tak? A fantastycznie to wychodzi, prawda, Aga? No tak, ale jakie są sposoby, jak szukasz poprawnej wypowiedzi? Powtarzanie. Powiem ci poza anteną. To jakieś tajne sposoby. Tak, aż takie? Mhm. Wow. To ja na antenie pozwolę sobie o tym, że jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu okresami duże i tam proszę się liczyć z opadami deszczu. Możliwe są mgły, ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Temperatura od 14 stopni nad morzem, 16 ma być na północy kraju, 21 jutro na południu. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Magdalena Dercz, Kalina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za zapraszamy do trójki i zapraszamy do trójki, by pozostać z Agnieszką Szydłowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mnie zaintrygowałeś, wiesz, Łoniu, muszę ci powiedzieć, bo ja mam taki oficjalny sposób. Jak jest trudne nazwisko, to szukam wywiadu z artystą, takiego, w którym on się sam przedstawia. No dobrze, to jest tradycyjne. Powiem. Jest taki portal forvo.com, na którym można sprawdzić wymowę fachową tych znanych nazwisk sportowców. Nie wszyscy są, ale z reguły się udaje. Czyli ktoś musi to wcześniej wgrać, tak? Poprawnie tak, i tak. Potem można odsłuchać. Autochton. Portal jest rzeczywiście imponujący właśnie dlatego, o czym powiedział na koniec Krzysiu, bo tam czytają ci, którzy używają tego języka na co dzień doskonale właśnie wiedzą, jak czytać trudne nazwy. Poza tym jest też tak, że w naszej redakcji każdy z nas właściwie operuje innym językiem obcym, na przykład Adam Malecki mówi świetnie po włosku, więc jak mam włoskie nazwisko, to trzeba dzwonię do niego, wiedzieć, gdzie on do mnie dzwoni tak w sprawie niemieckich nazwisk i tak dalej. Czyli to naprawdę tak jest, tak. Na szorstko i super. Takie rzeczy, proszę Państwa. Jak Skaldowie wczoraj? Wiesz co, pan Makowicz świetnie. Pan Makowicz świetnie. No, cudownie. A dzisiaj? No dzisiaj będą goście, dzisiaj jest dzień gości, więc jeżeli możemy zaczynać, tak to biegnę. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Miejsce pierwsze obronione. Te smaki i zapachy, król. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell.

Zaczynamy program alternatywny. Jeden, jedyny biedny w tym tygodniu od nagrania, które można znaleźć na płycie Everything Not Saved Will Be Lost, część druga, czyli zespół Falls. No i dopełnienie tego, co zaczęło się na początku roku. Płyta, na której mamy i nagrania takie jak to, i nagrania bardzo malutkie, i jedno bardzo długie. To byłaby oczywiście płyta tygodnia w programie alternatywnym, gdyby to był zwykły tydzień, ale jest niezwykły. W związku z tym gramy o najnowszą płytę Falls w przyszłym tygodniu, a w tym celebrujemy obecność w naszym studiu muzyków. Wczoraj gala Mateuszy, którą jak widzę można już obejrzeć też na stronie polskieradio.pl/trójka, a dzisiaj w naszym studiu Julia Marcel ze swoim nowym singlem i to już za chwilę, a potem po 20 będziemy sprawdzać, jak nagrywać, jak wydawać płyty z muzyką elektroniczną na żywo i co to w ogóle znaczy. Opowiedzą nestorzy tego gatunku w Polsce, nie zespół z tego samego okresu co Skaldowie, będzie to grupa Camp. Jak będę chciała latać, to zrobię sobie balony montowane pod skórą. Zostanę androidem, dopakuję powietrza. Nadmucham się tak dobrze, że nad ziemią się uniosę. Będę na wszystkich patrzeć z góry. Patrzę jak latawiec, la la la la la la. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce, wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulit, celuloid. Kiedy byłam małą dziewczynką, modliłam się o urodę. Dzisiaj jestem już pewna, wolę być ładna niż mądra. Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje. Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje. W telewizorach przemoc, w galeriach handlowych przemoc, z okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, że cię zapysk trzymaj. Niech się zabawi. Utwór Tarantino, utwór z innego czasu, czy po prostu tylko z przed kilku lat. Julia Marcel jest w naszym studiu. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Słyszysz, czy nie słyszysz? Słyszę bo tak wszystko. Się z niepokojem dotykasz tam, gdzie... Co ja powiedziałam? To się z niepokojem dotykasz. To ta przemoc, to wszystko właśnie a propos tej przemocy i innych rzeczy, które się dzieją w przestrzeni publicznej. A na serio mówiąc, no właśnie, Tarantino, jeżeli dobrze pamiętam, to w ten sposób sygnalizowałaś swoją poprzednią płytę. Właśnie Tarantino się pojawił, prawda? I płyta numer 4 twoja wyszła w świat. Jak patrzysz z dzisiejszej perspektywy? To był inny okres twojego życia, jeden z okresów twojego życia. Pytam oczywiście dziewczynę, która oświadczyła całemu światu, że płyta numer 5 jest gotowa. Tak, to był zupełnie inny okres mojego życia. Właściwie to nie pamiętam, jak wtedy było już. Wydaje mi się, że upłynęło tyle czasu, że jestem kompletnie innym człowiekiem prawie. Kompletnie innym człowiekiem? Kompletnie. No nie minęło aż 7 lat, a podobno w takich sekwencjach to się tak zmienia całkowicie. W każdym razie Tarantino rzeczywiście z poprzedniego albumu, a dzisiaj przez cały dzień słuchacze Trójki słuchają twojego najnowszego nagrania Moment i Wieczność. Powiedzieć, że słychać zmianę od pierwszego uderzenia, czy też od pierwszej nuty, no to nie powiedzieć wiele, bo ty sama też o tej zmianie mówisz. Ta płyta, która teraz już będzie dopracowywana i nie bawem z nią się spotkamy, zaraz zapytam kiedy, świadomie jest inaczej nagrana, inaczej przygotowana. Możesz o tym powiedzieć trochę? Tak, to płyta długo się bardzo rodziła. Chyba u mnie to się jakoś wydłuża. Natomiast ona jest, jakby opiera się na takim też koncepcie filmowym. Więc tutaj i obrazy, i muzyka, gdzieś tam wszystko się ze sobą miesza, wszystko do siebie pasuje. Jest to powieść, przewija się trochę w tekstach, ale bardzo abstrakcyjnie. Natomiast jest to muzyka science fiction do filmu science fiction. Ale ten science fiction film wymyśliłaś w całości ty i zaplanowałaś wszystkie tam elementy tej przygody? Tak, miałam zdecydowanie za dużo czasu. To jest ciekawe zdarzenie, bo z czego to się mogło wziąć, że po prostu muzyka to było za mało i taka piosenka i płyta, ułożenie przekazu to za mało i postanowiłaś myśleć jeszcze szerzej i wykorzystać wszelkie możliwe sposoby artystycznej wypowiedzi. Skąd taki wyrośnięty i duży pomysł? Ja się po prostu próbuję do kina dobić od zarania dziejów. Kino to była zawsze moja wielka miłość i jakoś symultanicznie z muzyką pragnęłam reżyserować i teraz chyba się odważyłam na to, żeby pójść w to na całość. Zdarzył się pomysł, który stwierdziłam, że jest tego wart, żeby spędzić nad nim 5 lat, rozwijając scenariusz i dalej tak myślę, co jest świetnym znakiem. A na jakim etapie jest film? Bo na twoim profilu na Facebooku można zobaczyć, podejrzeć różne momenty, można zobaczyć ciebie też reżyserującą. Czy ta praca też już jest zamknięta, czy ta praca jeszcze trwa? Nie. Film w tej chwili jest w tak zwanym developmencie, czyli pracujemy ze scenariuszem, pracuję wspólnie z producentką Natalią Grzegorzek, która mi pomaga jakby od takiej właśnie strony producenckiej. I jakby to się będzie powoli rozwijać, oczywiście na początku były plany, żeby film ukazał się z płytą, ale to jest niemożliwe, bo film... Nie da się tego połączyć, tak? Tak, swoim tempem musi iść. Od tak wielu rzeczy zależy i różnych dofinansowań i zgód i okejek danych przez innych ludzi. I dlatego to się powoli rozwija, ale już teraz grożę, że będzie też trochę dlatego, żeby samej sobie dodać otuchy. I też w pewnym sensie postawić taką kropkę, tak? I nad i trudniej się potem wycofać z jakiegoś pomysłu, dokładnie, jeżeli się powiedziało wszystkim, że to powstaje. Za chwilę będę drążyć w takim razie, jeżeli pozwolisz, i będę próbowała podpytać się przede wszystkim o to science fiction, czy to było tak po prostu powiedziane, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś wyprawą w nieco mniej realistyczne światy, ale posłuchamy tego twojego nowego singla. Gdybyś mogła go zapowiedzieć, to myślę, będzie też dobre dla słuchaczy, kiedy usłyszą autorkę zapowiadającą. A więc oddaję ci antenę, proszę bardzo, Julia Marcel. A więc zapowiadam. Piosenka Moment i Wieczność. Proszę. Droga przez noc i nie ma nas tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok. O mój miły zegar zwania, im szybciej nasz dal. Tylko chwila, tylko moment. Nie szanuj opony pal, zrób jeszcze trochę głośniej. Alej, zabrzmi w stereo. O. Zrób jeszcze trochę głośniej. Alej, moment i wieczność stopią się w jedno wewnątrz nas. Zegar zwalnia tutaj z tobą i nie ma nas tam, tam, tam. I choć wieczność to niepokojące słowa, lekko będzie nam. Zrób jeszcze trochę głos. Kończy się prawie jak Crystal Castles. No generalnie dużo elektronicznych tutaj pomysłów. Czy cała płyta będzie właśnie elektroniczna i oparta na, no bardziej skierowana w stronę tego świata muzycznie? Tak, tam Julii Marcel, która jest naszym gościem, przypomnę, autorki Momentu i Wieczności. Tak, cała płyta będzie taka. Gdzieś tam łączy się to też z pomysłem właśnie na tą opowieść, który jest obrazie świata, który mamy w głowie, czyli o tym, że tak naprawdę patrzymy na wszystko tylko przez nasze oczy, słuchamy wszystkiego tylko przez nasze uszy i w głowie sklejamy to w jakiś obraz świata. Nie mając, skrajnie subiektywny, jak tak, rozumiem. Tak, nie mając do końca pewności, jak wygląda rzeczywistość, no bo przecież jakby no rozważać tak. To z fizycznego punktu widzenia, psy słyszą więcej i tak dalej, więc jakiegoś spektrum świata nie oglądamy. I jakby to był taki impuls do powstania tej płyty. I z tego też względu muzycznie rzecz biorąc, bardzo chciałam, żeby ta płyta była jednocześnie niesamowicie malutka i niesamowicie olbrzymia pod względem brzmienia właśnie. Zależało mi na tym takich ogromnych, szerokich płaszczyznach takiego zimnego, kosmicznego dźwięku, żeby człowiek miał poczucie, słuchając tej płyty, że jest kompletnie sam, zamknięty w takiej kapsule swojej głowy i gna gdzieś przez przestrzeń kosmiczną, dookoła nie ma absolutnie nic, żeby to było takie dosyć samotnicze doświadczenie chyba. No ale nie nagrywałaś płyty sama, tak? Nie zamknęłaś się tylko w obrębie własnej głowy i komputera. Prawie tak. No, zaprosiłaś jednak do współpracy kilka osób, no bo to przeczytałam u ciebie też na stronie. Tak, bez Michela Havesa nie byłoby tej płyty. Michel Haves jest producentem i cudownie ciepłym człowiekiem, kolegą, którego niesamowicie kocham. I to była fantastyczna przyjemność pracować z nim przy tej płycie. Myśmy siedzieli i dłubali we dwójkę. Wydłubaliśmy te elektroniki, wokale i różne takie rzeczy. A później dołączyła właśnie moja sekcja rytmiczna, mój zespół ukochany Thomas Fitz i Tomzen Slow i Merkel, i oni zagrali na basie, na bębnach i dodali takich parę momentów takiego właśnie ciepła instrumentów żywych, więc gdzieś tam ten kolor też się pojawia. Użyłaś tej ładnej takiej opowieści o tym człowieku, który gdzieś tam mknie w jakiejś kapsule, no bo z jednej strony właśnie on taki maleńki, ale z drugiej strony taki wielki we własnym świecie. Elektronika to właśnie daje, prawda, że można korzystając z niewielkich dosłownie instrumentów osiągać wszelkiego rodzaju brzmienia. Ale strasznie jestem ciekawa też tej opowieści filmowej, która, jak powiedziałaś, jest rozwijana i będzie rzeczywiście powstawał film, którego jesteś scenarzystką, którego będziesz też reżyserem, reżyserką, nie wiem, jakiej formy używasz. To jest... Ja też nie wiem. Jeszcze nie wiesz, no tak, no bo dopiero zaczynasz. To wydaje się naprawdę przygodą taką, no, życiową. Jesteś na jakim etapie pracy nad filmem i czy użyłaś zalotnie, zaczepnie tego określenia science fiction, czy rzeczywiście ono ma odniesienie do tej historii? Nie, ja użyłam określenia science fiction z pełną odpowiedzialnością. To jest film science fiction. Jest to film rozrywkowy, jest to film też, mam nadzieję, oczywiście całe serce w niego ładuję, więc ta rozrywka chcę, żeby też miała w sobie masę różnych emocji i jakichś myśli, tak jak w mojej muzyce gdzieś tam. Ja zawsze po prostu działam na pograniczu, że lubię rzeczy, które są chwytliwe, a jednocześnie zostają w głowie, i taki też będzie film. A łatwo się pisze scenariusz filmowy? Bardzo trudno, ale bardzo porywająco. Uwielbiam to robić. Jest to ogromne zmaganie i napisałam już kilka wersji tego scenariusza i za każdym razem patrzę z nowej strony i się zastanawiam, nie, może inna scena powinna rozpoczynać teraz. Takie problemy artysty. Mateusz Pacewicz, który jest scenarzystą filmu Boże Ciało, Jana Komasy, mówił, że bardzo długo pracował, kilka lat nad tym scenariuszem i tak naprawdę dopiero na samym końcu usiadł i pisał coś, co ma kształt scenariusza, dialogi i te wszystkie formalne opowieści, bo dla niego historie zawsze żyją właśnie jako taki draft, jako opowiadanie bardziej niż konkretne dialogi włożone w konkretne postaci. A jaką ty masz technikę? Zbudowałaś sobie tam bohaterów, oni mają już wygląd, już widzisz w głowie konkretnych aktorów? Czy widzisz mnie w jakiejś roli? To też jest kolejne pytanie. Tak, w drugiej głównej. Świetnie, zawsze myślałam o tym, bo Leon Schiller mówił, że do małych ról potrzebni są wielcy aktorzy, bo wtedy ten drugi plan wychodzi na świetny. A mówiąc na serio, to jest już zaprojektowane? Już wiesz dokładnie, kto w tej historii występuje, jacy bohaterowie i jakie mogą mieć ewentualnie ciała? Tak, pewnie. Mam już jakiś obraz, może nie do końca aktorów, ale są to postacie absolutnie, żyję z nimi już jakiś czas. Ta opowieść też coraz bardziej się konkretyzuje. Oczywiście zaczęło się od właśnie takich bardzo ogólnych spraw, o tym, o czym chcę opowiadać. Później przyszła taka warstwa fabularna, a później przyszła tak zwane backstory i różne jakieś takie momenty gdzieś tam się zbudowały, a później z tej całej historii bierze się jakiś fokus na jakiś wycinek, czyli na końcu próbuję stworzyć właśnie teraz to takie, te tak zwane dialogi. Julia, słuchaj, jestem pełna nadziei, że będziemy mogli jak najszybciej zobaczyć efekty twojej pracy filmowej. Szybciej usłyszymy płytę, kiedy dokładnie premiera, czy wiadomo już? Tak, w styczniu. W styczniu 2020 roku, więc czekamy cierpliwie do stycznia 2020 na całą płytę. Nieco dłużej pewnie przyjdzie nam poczekać na efekt filmu. Tak. To będzie jeden film, serial. Jaki plan jest w twojej głowie? To się jeszcze okaże. No myślę, że teraz po tej rozmowie będziesz miała już dużo zgłoszeń też od potencjalnie zainteresowanych współpracą aktorów i osób, które też widzą siebie w filmie, ale ja byłam pierwsza, pamiętaj, i tak ostentacyjnie, oficjalnie wystąpiłam z tym podaniem o rolę. I w takim razie do zobaczenia i do usłyszenia przy kolejnych okazjach. Jeszcze jakieś single po drodze do premiery, czy Moment i Wieczność zapowiada płytę i potem po prostu cała płyta? Będziemy jeszcze takie internetowe robić premiery singlowe, czyli jeszcze chcemy jakieś dwie piosenki odsłonić po drodze, ale chyba nie będziemy ich singlować jeszcze. To ja teraz zobaczymy, co się będzie działo. Wybiorę się w twoją przeszłość nieodległą, jeżeli pozwolisz muzycznie. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dzięki. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to

Anita the brunette, an actress pays her debt to Satan again and again. I say it, I don't know, just cause a child coos sweet nothings to a box of fuzz. He's not a child, he's 25, he's never felt so alive. Crimson Tide. One more dead rich runaway, who gives it? Must be nice, must be the rain. When lightning strikes twice, the funeral goes completely insane. The funeral's insane. The funeral's insane. The funeral's insane. Vicious stampede, a vile promenade, but in China teacups, two fools find love. Back at Hotel Parallel, hysteria, I can feel it. She says, get into the zone is brimstone and wire. You open your mouth to watch your teeth shudder at the mirror. At the clutter, crimson tide. Crimson tide. Crimson tide. To jest oczywiście Destroyer i nowy singiel Crimson Tide, który zapowiada nadchodzącą płytę. Można także obejrzeć wideo do tego utworu. Myślę, że jest ciekawe i że warto. To skoro powiedziałam, że otwieram sekcję Mężczyźni Koty, to musi pojawić się jeszcze jeden. Is this nice? Do you like it? Ooh, would you like me to sing you this song? It begins with a question. Ooh, I just ask one, and now I'll carry on. Again, be flowers burning to count all the way up to now. Is this real? Do I mean it? You know that I do. I wanna be here, really near. I wanna really be here with you. Waking up at the bottom of the morning with an ocean soaring over you. Loves, who you're thinking of when you see the moon above you and it's the middle of the day. What will the baby be someday soon? Choose for its mouth and then mommy's gone away. The grass grows and grows, the wind blows and blows. My beautiful boy, my beautiful boy. Better to understand than to be understood. This is quite good. This is quite good. Eyes floating above. What will this is enough, but you cannot give up. Music yet to be made must be yours, the bridge must be yours, the bridge, my beautiful boy, my beautiful boy, my beautiful boy, my beautiful boy. Devendra Banhart, nagranie zatytułowane Is This Nice. Will be Agnieszka Obszańska. Słuchy, koncerty do zwiedzania to cykl wydarzeń w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, w którym najważniejsza jest sztuka dźwięku i to, jak dźwięk łączy się z przestrzenią. I dziś więcej o tym, czego w Królikarni możemy aktualnie posłuchać. Teren. Kultura. Systematyka organizmów cudzożywych. Za tym enigmatycznym tytułem kryje się instalacja dźwiękowa Michała Libery, a jest ona stworzona na podstawie opowiadań Franza Kafki. A z nami już wspomniany autor koncepcji i kompozycji Michał Libera. I od samego słuchania zacznijmy. Mało czasu poświęcamy na to, żeby się skupić nad tym, czym może być słuchanie w przestrzeniach, które zwykle kojarzymy ze sztuką, jak mogą brzmieć konkretne pomieszczenia, pokoje, przedsionki, korytarze itd., itd. i co w tych pomieszczeniach można zrobić dźwiękowo tak, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić albo sprawić, że zabrzmią one jeszcze inaczej niż zwykle. Kiedy zaczniemy słuchać takich przestrzeni w galerii sztuki, to może też będziemy bardziej wrażliwi na te wszystkie przestrzenie, które nas otaczają na co dzień. I mówię tutaj zarówno o domach, w których żyjemy, ale także o przestrzeniach, w których pracujemy, w których się bawimy, w których kupujemy. Te dźwięki, które tam się pojawiają, zawsze mają jakieś znaczenie, a jeśli nie znaczenie, to zawsze mają jakiś wpływ na nas. A naszą wrażliwość słuchową możemy przetestować w warszawskiej Królikarni jeszcze do niedzieli. I w 6 pomieszczeniach muzealnych czeka na nas mnogość wykreowanych światów. Po pierwsze wchodzimy w świat Franza Kafki i jego literaturę. Po drugie wchodzimy w świat zwierząt, które w tej literaturze się pojawiają. To nie są zwierzęta, które znamy z naszych codziennych spacerów. Nie dlatego, że on wymyśla jakieś przedziwne, nieistniejące stwory, ale dlatego, że są to zwierzęta, którym przypisuje on zupełnie niecodzienne właściwości właśnie dźwiękowe. Tworzy je w taki sposób, który cały czas jest gdzieś na granicy wiary w to, czy one właściwie istnieją, czy nie. Mówi oczywiście o myszach, o kretach, o wilkach, o psach i tak dalej, ale za każdym razem, kiedy one się pojawiają i mają wydać, czy wydają jakieś dźwięki, to on później zaczyna się nimi bawić i obracać je dookoła własnej osi w taki sposób, że właściwie pod koniec każdego z tych opowiadań, o których traktuje ta wystawa, jesteśmy zdezorientowani, właściwie nie wiemy, czy to są zwierzęta, czy nie, czy to są dźwięki, czy nie, czy to są ich pieśni, czy nie, czy to są tylko i wyłącznie nasze halucynacje, a jeśli to są tylko i wyłącznie nasze halucynacje, to pojawia się pytanie, dlaczego tak chętnie funkcjonujemy na temat zwierząt. I wśród wspomnianych opowiadań znalazły się m.in. Śpiewaczka Józefina, czyli Naród myszy, czy Dociekania psa. A co konkretnie usłyszymy w Królikarni? Prawie w 100% są to dźwięki zwierząt i wyłącznie zwierząt. One są przetworzone w minimalnym dosłownie wymiarze. Natomiast czy będą to dźwięki zrozumiałe, czy będą to dźwięki abstrakcyjne, to jest pewnie pytanie, które mnie najbardziej fascynuje w słuchaniu zwierząt. Myślę, że o ile możemy rozumieć dźwięki, którymi się posługujemy na co dzień jako ludzie, czyli mową, to myślę, że w przypadku zwierząt już takiej jasności pewnie nie mamy, a przynajmniej nie mamy jej zawsze, co one właściwie mówią, kiedy do nas mówią, albo kiedy mówią do siebie nawzajem. I te dźwięki, których tam będziemy mogli słuchać, to są dźwięki, które udało mi się nagrać, udało mi się znaleźć, ale nie wszystkie z tych nagrań są mojego autorstwa. I to odcięcie dźwięków od ich pochodzenia, od tej sytuacji, w której widzimy zwierzę, które je wydaje, sprawia, że one stają się dla nas jednak trochę bardziej abstrakcyjne, równocześnie jakoś zadziwiająco bliskie i znajome. Właściwie wszystko, co przygotowałem na tą wystawę, ma charakter dźwiękowy, jest odtwarzane z odtwarzaczy i przenoszone przez głośniki, ale nie mniej istotna jest chyba sama architektura królikarni. Mamy tutaj 6 pomieszczeń, które układają się w taki spacer dźwiękowy, przy czym niezwykle istotne dla mnie było od samego początku, żeby ten spacer był odbywany w pojedynkę, a więc wpuszczamy zainteresowanych co 20 minut właśnie indywidualnie, po to, żeby przejść przez te wszystkie sale, w każdym z tych przejść najpierw otworzyć, a potem zamknąć za sobą drzwi, bo jak wiadomo, pewnie nawet z lektury tych najważniejszych, najsłynniejszych tekstów Kawki, drzwi, otwieranie, poczucie osamotnienia czy pustki, w której trzeba się jakoś zachować, jest właściwie jednym z najważniejszych motywów jego twórczości. A gdyby ktoś chciał wejść w świat opowiadań Franza Kawki poprzez dźwięki, które wygenerował Michał Libera, to okazję mamy jeszcze do niedzieli. Zapraszała Agnieszka Obczańska. Oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć Teren Kultura, co polecam. A teraz wskakujemy nie po raz pierwszy w tym programie na najnowszą płytę zespołu, który nazywa się Battles, a w tym nagraniu jeszcze wspierani są przez Shabazz Palazz. I come to you by the upper grace, ordained by the cherry paste. But those who sought the other taste, in a cave it all took place, the endless, windless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best flow your road, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate. Young hustler, don't slow your fate. Young hustler, street sing, a sweet lullaby. Fast life, flow fly, stay high. Chance take, clutch cake, bitch take. Flex cheese, take squeeze, dodge these. The only way orders maintain through honor. Rule breakers still under rules operate. Is you built for the weight of these moves undertook? A fall like a cake when the oven start to cook. Was it a fad or a move, just a look? Ain't no such thing as halfway crooks. Lust pushed out past the edge of my dreams. Log on forever, dope fiends, swipe the screens. Lightbox reflex and froze like a meme. Moonlit meetups, the cold is extreme. Devil dancing, death romance and ice glances. Chronic placement, solely racing, dipping out the basement with the A1. Till the day's done, first the blade swung, then the cage spun. Young hustler. Zapraszamy